والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen derslerimizde müminlerin, Müslümanların yakından ilgilenmesi gereken ve devamlı olarak da sorulan, cevabı aranan bir mesele etrafında İslami açıklamaları yapmaya devam ediyorduk. Meselemiz hatırlarınızda olacağı gibi yeryüzünde çeşitli zamanlarda ve mekanlarda hiçbir peygamberin tebliğatına, dini davetlerine ulaşmamış, dinden, imandan, İslam'dan hiçbir haber alamamış, tamamen İslam dışı bir dünyada, anadan babadan gördüğü bir alemde yetişen bir insan, dünyanın bazı bölgelerinde, bazı tenha yerlerinde, bu türlü çevrelerde yetişen, buluğa eren ve böylece yaşadığı hayatı, ömrünü doldurup vefat eden insanların mahşer günü nasıl hesaba çekileceğiyle tamamen İslami çevrede ezanın okunduğu, Kur'an'ın okunduğu, Müslümanların kaynaştığı, dolaştığı bir çevrede, Müslümanlar arasında yetişen bir insanın mahşer günü nasıl hesaba çekileceği ve nasıl onlara muamele edileceği mevzuu ve meselesiydi. Hatırımızda kalması gereken bir şey daha var. Her zaman ve her vesileyle söylediğimiz gibi insanın yaratılış gayesi Allah'a ibadettir. İnsan bir tek gaye için yaratılmıştır. O da Allah-u Azimüşşan'ı tanıması ve ona kulluk etmesidir. Bunun dışında bulunan bütün çalışmalar, hareketler tamamen o gayeyi desteklemesi gereken davranışlardır. Asıl gaye ve maksat ve hedef Allah'a kul olmaktır. Onun dışında zenginlik, fakirlik, amirlik, memurluk, büyüklük, küçüklük, siyahlık, beyazlık bu gayeye kesinlikle perde olamaz. Bu davayı, bu maksadı engelleyemez. Engellemesi halinde gayet tabidir ki büyük bir mesuliyet ve büyük bir vebal ortaya çıkacaktır. Bu münasebetle Cenab-ı Hak madem ki insanları kendisine kulluk etsinler diye, Hazreti Allah'ı tanısınlar diye, ona ibadet etsinler diye yaratmıştır. Kendisini tanıtmak için bir zemin hazırlamıştır. Allahu Teala Celle Celaluhu kendisini tanıtmak için sayısız işaretler, alametler, eserler, sanatlar ve belirli usuller ortaya koymuştur. Allahu Teala'yı tanımak için, onun kudretini anlamak için, onun vahdetini, onun rahmetini, onun hikmetini anlamak için fazla bir mesaiye ihtiyaç yoktur. Fazla bir gayrete de lüzum yoktur. İnsana verilen akıl, insanlara verilen akıl cihazıyla bir hamlede, bir işaretle yeryüzündeki alametlerden, işaretlerden Allahu Azimüşşan'ın varlığını ve birliğini anlaması mümkün olacaktır. insanlara verilen cüz'i bir akıl bile, basit bir akıl bile yeryüzünde Allah'ın varlığını, bütün mahlukatın onun yarattığı şeyler olduğunu, Allah olmadan hiçbir şeyin meydana gelmesi mümkün olmadığını bu akılla anlayacak bir çapta, anlayacak bir durumda yaratılmış insan. Bunun dışında Allah-u Azimüşşan'a nasıl ibadet edileceği hususunda da Allah'a nasıl iman edeceğiz? Allah-u Azimüşşan'ın sıfatları nelerdir? Ona nasıl kulluk edeceğiz? Allah ile kul arasındaki münasebetler, ibadetler, usuller, şekiller, yalvarışlar, dualar nasıl olacak? Allah ile kul arasında mutlaka peygamberler dediğimiz aleyhisselam, Allah'ın sevdiği ve seçtiği insanlar bulunacak. Onlar öğretecekler, onların öğrettiği şekilde insanlar da Allah'a kulluk edecekler. Hiç kimse kendi kafasından Allah'a ibadet tarzı ortaya koyamaz. Peygamber aleyhisselam nasıl göstermişse, nasıl anlatmışsa, nasıl tebliğ etmişse, nasıl talim etmişse, ibadet o suretle olacak. Mesela alimlerimiz misal olsun diye söylemişlerdir. Namazlardan sonra çektiğimiz tesbihler mesela, tesbih çekiyoruz. 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber. Bu tesbihler bizzat Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bize kadar aynıyla gelmiş ve talim edilmiş, öğretilmiş şekliyle gelmiştir. Müslüman ibadet mevzuunda bu çerçeveye uygun hareket edecek. Bundan dolayıdır ki bu tesbihlerin hakikaten ibadet olabilmesi için o ölçülere, o adetlere, o şekillere, çerçeveye uymak icap. Bir adam kendi, yani 33 olmasın da 35 olsun diye, 33 defa değil de 35 defa Sübhanallah dese, peygamberin talimatına uymadığı için o zikir sayılmaz, boş söz sayılır. Ölçü burada. Peygamberin öğrettiği ölçü. 33 olacak. 33 olmasın da 30 olsun deyiverse, bu da yine sünnete ve peygamber talimine, peygamberin ölçüsüne uymadığı sebebiyle yine zikir sayılamaz, sünnet olamaz ve burada bu ölçülerden aşıldığı için istenen netice hasıl olamaz. Bunlar bütün mevzularda aynı misali çoğaltabilirsiniz peygamber olarak. Mesela günde 5 vakit namaz, bu namazların farzları var, vacipleri, sünnetleri var. Bunları yine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam talim etmiş, telkin etmiş, tatbik etmiş. Bizzat imamlık yapmış, cemaate öğretmiş ve o günden bugüne kadar yeryüzü Müslümanları bu ibadet zincirin namaz halkasını, namaz zincirini koparmadan gelmişler. Ve artık bunu kimse değiştiremez. Kimse bunu bozamaz. Çoğaltamaz, azaltamaz. Mesela bir zamanlar bir takım serseri adamlar meydana gelmişti. Efendim günde 5 vakit namaz fazla, bunu 3 vakte indirelim şeklinde. Bir takım böyle düşünceler ortaya atılmıştı. Gayet tabii yeryüzü Müslümanları bunlara iltifat edecek değillerdi. Sönüp gittiler hepsi, kahroldular. Allah'ın azabına müstahak oldular. Peygamber talimi içinde olacak. Nasıl ve ne şekilde göstermişse öyle devam edilecek. Ramazan orucu ilahi bir nizam içinde, Peygamber-i Zişan Efendimizin talimi içinde devam edip gidecek. Her sene 10 gün evvel gelecek. her yıl 10 gün evvel, 10 gün evvel gelecek. Efendim böyle olmasın da her sene Şubat ayında kışın en kısa günlerde oruç tutalım, bu orucun akışını değiştirelim dese bir serseri bir adam, mümkün değil. Allah ve Resulü nasıl tatbik etmiş, nasıl talip etmişse öyle devam edecek. Emirler de öyle, yasaklar da öyle. Allah ve Resulü'nün yasak ettiği şeyi bütün bir dünya bir araya gelse de o yasağı kaldırmaya kalkışsa muteber olamaz, mümkün olamaz. Çünkü dinin vaz'ı, dinin esasını ortaya koyan Hazreti Allah Celle Celaluhu ve Hazreti Peygamber de aleyhisselam bunun tatbikatını ve talimatını yapmıştır. Demek ki Allah'a nasıl ibadet edileceği hususu peygamberlerle tarif edilmiştir, talim edilmiştir, tatbik edilmiştir. Hiçbir peygambere kavuşmamış, hiçbir peygamberden haber alamamış, haberi olmamış, Allah'ın gönderdiği kitaplardan hiçbirisine mülaki olamamış, dünyanın bir tenha köşesinde doğmuş, yaşamış, ölmüş, yahut kafir bir idarenin, mesela bir komünizm esaretinde, komünist zindanlarda, zulümler altında yetişmiş ve sonra da ecel gelip adamı almış gitmiş ve buna benzer çeşitli haller ve durumlarda vefat etmiş insanlar, huzur-u mahşerde, Allah'ın huzurunda, hesap gününde İslam alimlerimizin, bahusus Hanefi alimlerinin ortaya koyduğu görüş, hüküm, içtihat şu: Cenab-ı Hak bunlardan ibadet zincirini sormayacak. Niçin namaz kılmadınız, niçin oruç tutmadınız, niçin içki içtiniz, niçin zina ettiniz gibi Allah'ın emirlerini ve yasaklarını neden yaptın, neden yapmadın gibi sualler sormayacak. Sadece yeryüzünde seni ve bütün mahlukatı yaratan bir yaratıcı olduğunu aklınla kavradın mı, kavramadın mı? Sadece sual bu kadardır. Bu eşya, bu kainat, bu mahlukat, bir kudret, vahidül ehad olan, bir olan, kadir-i mutlak olan, bir Allah'ın yaratmasıyla olması gerektiğini, Allah olmadan eşyanın, mahlukatın vücuda gelemeyeceğini, bu denizlerin, bu göllerin, bu güneşin, bu çayırın, bu çimenin, bu çiçeğin, bu tabiatın, bu bir resim gibi, bir tablo resmi gibi serilen bu manzaranın bir yapıcısı, bir sanatkarı, bir ustası vardır diye bir kudret sahibini tanıdın mı, tanımadın mı? Tanıdıysa cennetlik olacaktır. Başka sual sorulmayacaktır. Şafii mezhebine göre, İmam Eş'ari'ye göre, daha da geniş bir çerçeve içinde düşünerek, bu kişilerden ibadet sorulmadığı veya sorulmayacağı gibi, ibadet zinciri hususu sorulmadığı gibi, iman esasları da, Allah'a inanıp inanmaması da sorulmayacak, Cenab-ı Hak onları ehli necat sayacaktır diyorlar. Kur'an'daki ayete verilen mana üzerinde geniş izahlar ve tefsirler yapmışlar. وَمَا كُنَّا مُعَزِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعَسَ رَسُولًا. Bir peygamber göndermedikçe, bir peygamberin tebliğatı olmadan, bir peygamberin talimatı olmadan, bir peygamberin irşadı, izahı olmadan, bir peygamberin terbiyesine girmeden kimseye ceza vermek ve kimseye azap etmek benim şanımdan değildir diyor Hazreti Allah. Bu ayet-i kerimeden doğuyor bütün meseleler. Şimdi bu noktayı böylece izah ettikten sonra bir başka noktaya geliyoruz. O da şu: Peygamber-i Zişanımızın bugünkü dünyamızı bahsedelim. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın ismini duymuş. Muhammed diye birisi gelmiş. Bunu duymuş. Bugünkü dünya insanları için konuşuyoruz. Böyle bir isim işitmiş Muhammed diye biri geldi. Ancak bu peygamber zişanı menfi, olumsuz şekilde işitmiş. Olumsuz. Şimdi Avrupa'da, Hristiyan dünyadaki insanların da durumu bu. Hindistan'da, Hinduların da durumu bu. Japonya'daki insanların da durumu bu. Bir ölçüde yayınlardan, gazetelerden, radyolardan, şuradan buradan veya çeşitli vasıtalardan Hazreti Muhammed'i işitmiş aleyhissalatü vesselam. Yalnız olumsuz, onu bir peygamber olarak değil, akıllı, zeki, kurnaz bir Arap, bir adam gibi işitmiş. Yahut rastgele birisi olarak işitmiş. Yahut şu anda Avrupa'da kilisenin ve papazların devamlı telkine çalıştığı gibi, evet Hazreti Muhammed bir peygamberdir ama yalnız Arapların ve Arabistan'ın peygamberidir diye işitmiş. Bize ne ondan? Bizi ilgilendirmez demişler. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed değil Hazreti İsa'dır filan demişler. Yani peygamber bu ismi işitmiş ama olumsuz, menfi işitmiş. Aleyhinde sıfatlarla duymuş. Hakkıyla o peygamberi duymamış, anlamamış. Kur'an-ı Kerim'in tanıttığı gibi tanıyamamış. Bir de böyle bir durum var. Şu anda Hristiyan dünya bu ölçüler içerisinde kabul ediyorlar. Evet diyorlar, belki çok çeşitli gruplar var peygamberlik hakkında. Bir kere Avrupa'da öyle bir zümre, öyle bir sınıf var ki ne Allah kabul ediyor ne peygamber kabul ediyor. Dinsiz bir grup var. Hiçbir dine inanmıyor. İkinci bir grup var. Hazreti Muhammed'i hiç peygamber kabul etmiyor. Bir Arap filozofudur diyor. Arap filozofu. Filozof. Yani kendi kafasından bir şeyler ortaya koymuş. Kendi zekasından bir şeyler ortaya koymuş. Bir vahye, Allah'tan bir emir alma durumunu kabul etmiyor, inanmıyor, tutmuyor. Bir grup daha var. Evet diyor, Hazreti Muhammed bir peygamberdir ama dünyanın peygamberi değil, yalnız Arabistan'ın peygamberidir diyor. Arapların ve Arabistan'ın peygamberidir diyor. Böyle inanıyor. Böyle propaganda etmişler. Böyle anlatmışlar, böyle yazmışlar, böyle çizmişler. Kitapları böyle yazıyor hainlerin. Bütün filmleri, bütün neşir vasıtaları, neşir organları bu şekilde propaganda etmişler. Bundan evvel mesela Hollanda'da 73 yılında olacak aklımda kaldığına göre, orada papazlarla, ruhani kişiler deniyor bunlara, Dünya Kiliseler Birliği'nden gelen birisi kadın, dördü erkek, papazlar grubuyla bir tercüman vasıtasıyla yaptığımız görüşmede, müzakerede aynı kanaati, aynı inancı gözlerimle gördüm, kulağımla duydum. Efendim diyorlar, Hazreti Muhammed peygamber olabilir, yalnız Arapların peygamberidir, Arabistan'a gelmiştir ve yeryüzünde kalmıştır, dolaşmış, dönmüş, en son gelmiş Medine'de, Medine şehrine gömülmüştür diyor. Cihan peygamber olamaz diyor. Ama Hazreti İsa diyor, bütün cihanın peygamberidir. Allah-u Teala diyor, onu yeryüzüne gönderdi, sonra onu çekti, yanına aldı. Şimdi İsa Allah'ın yanındadır diyor, Allah'ın sekreteridir diyor. Sekreter daima yanında bulunur patronun diyor. Papaz. Ve bu izahlarla peygamberin zişanı inkara kalkıyor. Ve sadece Arap dünyasının veyahut Arabistan kıtasının bölgesinin peygamber olarak kabul ediyorlar. Ve devamlı olarak da böyle yazıyorlar. Bu sadece Avrupa'ya mahsus bir şey değil. Kendi içimizde de böyle. Biraz sonra bir örnek vereceğim. Bizzat İstanbul Üniversitesi'nde senelerden beri öğretim görevlisi olan senelerden beri profesörlük yapan bir kişi, aynen Türkiye'de, İstanbul'da çıkan bir gazetede, İstanbul'da çıkan ve halen çıkmaya devam eden bir gazetede aynen şunları yazıyordu. Yazı elimde benim. Aynen şunları yazıyordu. Her mahallede Kur'an kursları, İmam Hatip okulları açıyoruz diye başlamış. Bugün Türkiye'de müsbet eğitim yapan okullardan çok, orta çağ kafalar yetiştiren, yobazlar yetiştiren bu müesseseler çoğalıyor şeklinde. Yobaz diyor, orta çağ diyor. Yani bugün bunlar olmaz diyor, kökten reddediyor yani adam. Kabul etmiyor. Ve devamında şöyle söylemiş. İlahiyat fakültesi mezunu olup da eline diplomasını alan ve devletin önemli bir mevkii sayılan Diyanet İşleri müessesesinin başına başkan diye getirdiğiniz adam çıkıyor, çöl Arabı Muhammed kelimesini kullanıyor. Çöl Arabı Muhammed'in 1400 yıl önceki yaşantısını size uygulamaya çalışıyor. Halbuki ondan bize ne? Diyor. Bir profesör bu. Ve yıllarca öğretim görevlisi olarak çalışmış bir adam. Yani bir Fransız kafirinden, bir İtalyan papazından daha alçak bir adam bu. Ve nesillere, üniversitede okuyan çocuklara böyle telkin ediyor. Çöl Arabı Muhammed, ya size ne diyor? Siz Türksünüz diyor, o çöl Arabı diyor. Haşa, sümme haşa. Telkinler bu. Bir de bu gibi telkinler altında kalanlar var. Peygamberi hakkıyla tanıyamayanlar var. Bunların hükmü ne olacak? Hani böylece yetişmiş, böyle duymuş, böyle işitmiş, böyle okumuş, böyle inanmış, böyle görmüş ve böylece ölmüş. Bir de bu gibi insanlar var. Bunlar da yarın mahşere geldiği zaman ne olacak? Nasıl hüküm verilecek? Bunlar hakkında ilahi hüküm nasıl tecelli edecek? Bu da bir problem olmuş. Bugün Hristiyan dünyası aynı şekilde devamlı olarak İslam'ın aleyhine, Müslümanların aleyhine propaganda yapıyor. Devamlı olarak. Mütemadiyen neşriyat vasıtalarında, kitaplarında, bilhassa misyoner teşkilatlarıyla, yani kendi inançlarını yaymak için kurdukları teşkilatlarda, Hazreti Peygamber'i ve Kur'an-ı Kerim'i devamlı götürmektedirler. Avrupa'da yetişen nesil bu neşriyata göre şekilleniyor, yönlendiriliyor, şartlandırılıyor. Bugün siz de hepimiz açıkça görmekteyiz ki Hristiyan dünya ve Yahudi dünya, Yahudiler dünyası, Hristiyanlar dünyası bütünüyle, tamamıyla İslam'a ve Müslümanlara karşıdır. Bunun başka bir izahı yok zaten. Bugünkü yeryüzündeki Hristiyan milletler tümüyle ve tamamıyla İslam'a karşıdır. Bunun aksini iddia edecek bir adam varsa kellemi koymaya hazırım. Gerek tarihi hakikatler, gerekse günümüzdeki hakikatler aslında. İşte en son ve en bariz, en açık örneğini zalim, Hristiyan, Katolik, kafir Fransa'nın Müslüman Türkiye'ye, Müslümanlara karşı takındığı tavrı görüyorsunuz. En son hadiseyi diyorum. Sırayla bir sürü cinayetler, en sonunda bir din görevlisi, rahmetli, Allah ruhlarını şad etsin, bir din görevlisi kardeşimizi ve bir de hariciye görevlisi, ataşe diye görev yapan bir görevlimizi katleden zalim, katil, kafir Ermenilerin karşısında Fransa'nın gibi tümüyle Hristiyandır Fransa. Tümüyle Hristiyandır. Katolik mezhebine sahiptirler. Bütünüyle Hristiyan olan Ermenileri desteklemişler, Müslüman olan Türkleri adam yerine koymamışlardır. Hepiniz şahitsiniz. Kıbrıs meselesinde Fransa bütün gücüyle Yunanistan'ı desteklemiştir. Amerika tamamıyla Yunanistan'ı desteklemiştir. Çünkü Hristiyandırlar. İstedikleri kadar gizlesinler gerçekleri. Kimse yuturamazlar. Efendim şöyleymiş, böyleymiş falanmış. Hayır. Tek değişmez bir ölçü vardır. Sen Müslüman kaldığın müddetçe, ben Müslümanım dediğin müddetçe, şu minareleri, camileri, ezanları, Kur'anları ortadan kaldırmadığı müddetçe sana Müslüman gözüyle bakıyor. Onlar da Hristiyan olduğu müddetçe seni hiçbir dava tutmayacaklardır. Sana verdiği bir avuç yardıma mukabil senden bir çuval taviz koparacaklardır. Hiç aldanmayasın. Görülmemiştir tarihte. Düşünebiliyor musunuz? Paris'te yapılan bir protesto yürüyüşünü binlerce Müslüman yürüyüş yaptı. Kalitesi, karakteri, derecesi ne olursa olsun. Ben o münakaşaya girmiyorum. Değil mi ki bir Paris'te bir yürüyüş yapıldı, bir protesto yürüyüşü yapıldı. O akşam ve daha sonraki akşamlarda Fransız televizyonu o yürüyen insanları insan olarak görüp de bir tek haber vermedi. Bunu bütün dünya gördü. Bir avuç Ermeni katilini Hristiyandırdılar diye tutuyor, destekliyor. 50 milyonluk Müslüman insanı, bir Türkiye'deki müminler kitlesini adam yerine koymuyor dinsiz herifler. Bunlar birer örnek değil midir? Müslümanların gözünü açacak birer alamet değil midir? Avrupa etkilenmiştir, şartlanmıştır. İslam'a karşı şartlanmıştır. Hiçbir şekilde kabul ettiremezsiniz. Papazlar, patrikler, Ermeni patrikleri, bütünüyle Hristiyan din adamları, ruhaniler devamlı olarak İslam'ı kötülemektedirler. Böyledir bu. Değişmez. Devamlı olarak Hazreti Muhammed'i çöle, ortaçağa, Arabistan'a küçültücü şekilde yayın yapmaktadırlar. Müslümanları barbar göstermektedirler. Müminleri insan yerine koymama eğilimindedirler. Bütün propagandaları böyledir. İçlerinden bir iki insaflı adamın çıkması neticeyi değiştirmez. Birkaç tane insaflı kişiler, tarihçiler çıkmış, bir iki yazar, bir iki tarihçi, bir iki insan, bir iki politika adamı çıkmış olabilir. Bu hükmü değiştirmez. Hüküm çoğunluğa göre. Almanya bütünüyle Müslümanlara karşıdır. Müslüman milletlere karşıdır. E canım bugün işçi mişçi menfaat senin en genç yaşta, en sıhhatli, en sağlıklı vatan evlatlarının canını, enerjisini, emeğini sömürüyor, çalıştırıyor. O sevdiğinden değil ki. Neticede Müslümanlara karşı tavrını ifade etmez bu. Hiçbir zaman ifade etmez. Değil mi ki vize koydu? Yeryüzünde herkes Almanya'ya vize almadan gidebilir, fakat Türkiye'den giden bir Müslüman insan Almanya'ya vize almadan giremez. Resmen ayrıcalık yapmışlar, yeryüzü milletleri arasında yalnız Türklere vize koymuşlardır Almanlar. Fransızlar da öyle, Hollandalılar da öyle. Bütün bunlar, ki bunlar sadece çok basit ve günümüzdeki şeylerdir, tarihin en derin köklerinden bugüne kadar hiçbirisinin tavrı değişmemiştir. Sebebi de toptan İslam'ı reddetmedikten sonra seni kabul etmemektedir. Seni hiçbir zaman tutmamaktadır. Sen ne kadar onları tutarsan tut, değişmez. Onların adetlerini, onların geleneklerini, onların örflerini, onların kültürlerini, onların yaşama tarzlarını, onların eğlencelerini, yılbaşı gecelerini, faşinklerini, festivallerini, defilelerini, artistlerini, filmleri ne kadar? Senelerce biliyorsunuz Napolyon'un aşkı diye film oynadı. Napolyon'un aşkı, aşkı, aşkı. İstediğin kadar onları kendine örnek al, istediğin kadar tut, istediğin kadar onlara özen, onları tak. Hiçbir zaman onlar seni tutmayacaklar. Görülmemiştir zaten. Bu sadece bizim aleyhimize olacaktır. Bizim dilimize, bizim dinimize, bizim örfümüze, bizim şahsiyetimize, bizim karakterimize olan oluyor. Onlara bir şey olmuyor. Biz devamlı olarak törpüleniyoruz. Devamlı olarak küçülüyoruz. Devamlı olarak şahsiyetimizi kaybediyoruz. Kelimelerde bile hani hepiniz biliyorsunuz. Sırf onlara, o Fransız dediğimiz İslam düşmanı insanlara, ve yeryüzünde Müslümanlara düşman olan insanlara Müslümanım diyen insanlar özeniyor. Onlara benzemeye çalışıyor. Evvelce biliyorsunuz bir iyilik gören insan, kendisine iyilik yapan insana, kendisine faydalı olan bir insana söz ile, kelime ile mukabele ederken teşekkür ederim derdi. Teşekkür ederim kelimesini kullanırdı. Fransızlara ve Fransız kültürüne göre yetişen, onlara benzemeye, onlar gibi olmaya, onlar gibi davranmaya çalışan sefil bir nesil meydana geldi. Teşekkür ederim kelimesini kaldırdı attı, Fransız olan kişilerin kullandığı merci kelimesini kullanmaya başladı. Merci, merci kelimesini teşekküre tercih etti. Kendi dininden, kendi inancından kaynaklanan teşekkür ederim kelimesini atıyor, yerine merci kelimesini getiriyor. Bu bir alçalış değil midir? Küçülme değil midir? Evvelce Müslümanların gidip tıraş olduğu insanlara berber denirdi. Berber, tarihi bir kelime, milli bir kelime, Müslümanların kullandığı bir kelime. Bir de bakıyorsunuz yetişen nesil alçalmış, küçülmüş, kişiliğini kaybetmiş. Yabancı kültürün tesiriyle kahrolmuş, ölmüş gitmiş insanlar berber kelimesini kaldırıyor, kuaför kelimesini getiriyor. Kuaför. Fransızca bir kelime bu. Niçin küçülüyorsun kardeşim? Neden bu Hristiyan dünyanın karşısında niçin küçülüyorsun? Berber kelimesini kaldırıp atıp da kuaför kelimesini niçin alıyorsun? Senin kültürünü yıkmış adam zaten. Senin dilini, senin inancını, senin kişiliğini, senin şahsiyetini, milli bütünlüğünü parçalamış. Bu bir parçalanmadır. Bu milletin bir kısmı berber diyor, bir kısmı kuaför diyor. Yaşlı insanlar kuaför nedir bilmiyor. Bu kelimeyi ortaya atarak milleti ikiye bölmüşlerdir. Biri birbirinin dilinden konuşmasını anlamayan nesiller peydahlanmıştır. Parçalanma oradan geliyor. Evvela kültür, kültür istilası diyoruz buna. Kültür istilasıyla seni istila ediyor, seni kendisine benzetiyor, seni küçültüyor, senin değerini, tarihi kıymetini dininden, dilinden, lisanından, insanından gelen kıymetleri alıyor, ondan sonra seni tutmuyor artık. Tutmuyor. Bugün kadınların dudaklarına sürdüğü o boyanın adını biliyorsunuz, kıpkırmızı, kıpkızıl bir boya vardır, dudaklarına sürüyor kadınlar. Müslümanların kadınları bunlar. O boyanın adı Fransızcadır. Rouge, rouge kelimesi. Fransızca bir kelimedir. Sen onun hayatına girdin, onu taklit ettin, ona özendin, onu büyük gördün, kendini küçük gördün. Elbette seni adam yerine koymayacaktır. Rouge kelimesi. Rouge kelimesi Fransızca kızıl demek. Kırmızı ve kızıl kelimesinin karşılığı. Rouge. Bugün Müslümanların hanımları dudaklarını sürüp geziyorlar bunları. Niye? Bir mecburiyet mi var? Bir kanuni baskı mı var? Dudaklarınızı boyayacaksınız diye kanuni, askeri bir baskı mı var? Yok. Niçin özeniyorsunuz? Bugün Müslümanların, kadınlarının, Müslüman diyorum. Evet Müslüman diyorum çünkü kendisi bu sıfattan başka bir şey kabul etmiyor. Açık saçık dolaşan bir kadına her tarafı bir Fransız yosması gibi cilalı, boyalı bir kadına sen Müslüman değilsin, sen gavursun desen yüzünü gözünü parçalayacak gibi gayrete geliyor. E Müslümanım diyor. Yani İslam'ı kimseye vermiyorlar. Dinsiz desen sen gavursun filan dediğin zaman kıyameti koparıyor. Ben Müslümanım diyor. Ama ne hale gelmiştir? Müslümanların kadınlarının tırnaklarına sürdükleri oje, oje yine Fransızca bir kelimedir, oje. Bütün tırnaklarına cila çekip gezmektedir. 1,5 santim uzatıyor tırnağını zavallı kadın. 1 santim, 1,5 santim uzatıyor. İşte el parmaklarına pedikür diyor, ayak parmaklarına manikür diyor. Pedikür, manikür, özel aletler, özel gayretler, özel cilalar, özel boyalar Fransa'dan getiriliyor. Döviz ödüyoruz, milyonlarca para veriliyor. Bu cilalar, bu boyalar geliyor. 1,5 santim bayan, hanımefendi tırnağını uzatıyor, üzerine bir cilayı çekiyor. Bir araba kaportası bir cilalan çıkıyor diye. Ve buna medeniyet diyor, çağdaş insan diyor. Sen Fransız'ı taklit ediyorsun, kendi kültürünü, kendi dinini değil ki. E hocam bunun ne zararı var? Niçin bu kadar önem veriyorsun? İşte çağımızın gerekleri bunlar, zamanımızın icabı. Kardeşim Müslüman yapamaz bunu. Niye? Tırnaklarını 1,5 santim uzatıp da üzerini cilalandıran bu kadıncağız büyük abdestten sonra taharetlenemez. Pis kalır, çağıtla bilmem neyle bu işi yapmaya kalkışır. O tırnaklarıyla suyu kullanamaz diyorum sana. Necasetten taharet yapamaz, Allah'a yemin ederim yapamaz. Bak pis kaldı. Tırnaklarının üzerinde oje bulunduğu müddetçe gusül abdesti alsa, tırnaklarına suyun değmemesinden dolayı, tırnağa suyun isabetini önlediğinden dolayı, İslam gusül adabına göre, boy abdesti kaidesine göre tırnaklara suyun değmesi lazım. Tırnaklar elden sayılır. Tırnaklar aynen avucun içi gibi eldir. O oje denilen boya bir tabaka teşkil, bir plastik boya gibi tabaka meydana getirdiği için tırnağa su değmiyor. Tırnağa su isabet etmiyor, bu cilalı tırnaklarıyla banyoya giren ve böylece gusül abdesti alıp çıkan bir kadın İslam'a göre cünüptür, gusül abdesti sahih değildir kitaplarda. Pis bırakıyor, onun için söylüyoruz yani. Sonra mecbur değilsin ki. Hani seni zorlayan, cebreden, silahlı, böyle illa bunu yapacaksın diyen bir kimse de yok. Serbestlik var. Tırnaklarını bu şekilde uzatan ve cilalandıran bir kadın, katiyen evine hizmet eden bir hanım olamaz. Çamaşır yıkayabilir mi bu kadın? Söyleyin bana. Çamaşır yıkayabilir mi? Bulaşık yıkayabilir mi? O halde evinin ve erkeğinin hizmetinden geri kalacak bu kadın. Bakın nerelere kadar tesir etmişler. E sen Fransızın bu kadar adetlerine, bu kadar geleneklerine, bu kadar kültürüne mağlup olursan, onun hayatına, yaşayışına bu kadar kendini kaptırırsan, ne kaldı geriye? Diyoruz ki Müslümanlar, kendi dini, milli, İslami haysiyetimize dönmemiz lazım. Kendi kendimize gelmemiz lazım. Kendi kendisine saygı göstermeyen millete, Fransızlar saygı göstermez diyorum. Kendi dininize, kendi inancınıza, kendi tarihi hayatınıza, kendi kaynaklarına dönmedikçe size kimse itibar etmeyecektir diyoruz. Bu bir gerçektir. Ne kadar saklarsanız saklayın, saklayamazsınız ki. İşte Fransa buz gibi sırıttı. Bir avuç Ermeni katilini mi destekliyor, seni mi destekliyor kardeşim? Meydanda yani. İslam'ın düşmanıdır bunlar diyorum. Ve dolayısıyla böyle telkinler yapıyorlar, yapmaya devam ediyorlar. Orada yetişen nesil de, bir Fransız nesli, bir İngiliz nesli, bir İtalyan nesli de Hazreti Peygamber'i menfi olarak tanıyor. Menfi, olumsuz. Son derece yanlış tanıyor. Bakınız mesela, Japonya'da Müslüman olan bir profesörün bir ifadesini nakledeyim. Müslüman olan bir profesör, Japon profesörü, bir çalışma sebebiyle, ilmi bir çalışma münasebetiyle, bu çalışmalarının sonunda Müslüman oluyor da, bir hususu itiraf ediyor bizim bu mevzumuzla alakalı. Bu Japon profesörü, su ilimleri dediğimiz, hidroloji, su bilimleri diyorlar, suyla alakalı, yeryüzündeki sularla, deniz suları, yağmur suları, kaynak suları neyse, sularla alakalı ilmi çalışmalar yapan bir ilim adamı. Hidrolog diyorlar, hidroloji, su ilmi. Bu mevzuyla alakalı bir çalışma ve bir döküman topluyor. Tarihten, eski insanlardan, eski kavimlerden, eski medeniyetlerden bir takım kalıntılar, sözler, belgeler topluyor, bilgiler topluyor. Mesela Japon filozoflarından, Çin filozoflarından, Yunan filozoflarından vesairelerden bilgiler topluyor eski kaynaklardan. Bir de Araplardan araştırayım bakayım diyor. Araplarda kim var? Su ile alakalı, insanların kullandığı su ile alakalı Araplardan söz söyleyen kimler var? şu mevzuunda araştırıyor, karşısına Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam çıkıyor. Ve Allah Resulü'nün içtiğiniz sularla alakalı hadis-i şeriflerini topluyor. Bu profesör diyor ki ben bu Hazreti Muhammed deyince Arapların filozofu kabul ediyordum diyor. Bir filozof olarak görüyordum. Çok zeki, akıllı, bilgili, çok kültürlü bir adam olarak duymuş, işitmiştim. Peygamber olarak değil de bir filozof olarak tanıyordum. Bakalım bu Arapların filozofu olan Muhammed ne söylemiş su hakkında diye aradım. En sonunda öğrendim ki diyor, o Allah'ın bir peygamberiymiş diyor. Araştırmaya başlarken bir filozof diye giriyor. Bu kanaati veren Avrupalılardır. Bütün Avrupalı kaynak tarihçilerin, yazarların, araştırıcıların kitaplarında Resul-i Zişan'ın ya bir filozof olduğunu yahut da yalnız Arabistan'a mahsus peygamber olduğunu yazdıklarını akılca göreceksiniz. Cephe almışlardır, karşı çıkmışlardır, dünya insanlarını etkilemişlerdir. Tabi bunları söylerken kendimizi de ayıplamadan geçemeyeceğiz. Müslüman milletlerin en büyük zafiyetidir bu. Müslümanlar demek ki dinlerine karşı lakayık kalmışlardır. Müslüman insanlar, Müslüman milletler kendi dinlerini, kendi inançlarını, kendi peygamberlerini yeryüzü insanlara anlatamamışlardır. Tebliğatı kesmişlerdir, İslam'ı yayma faaliyeti durdurmuşlardır, çalışmamışlardır. Bu da ayrı bir sefalettir. Bu konuya da başka bir derste devam edeceğiz. Bizim de yeryüzü insanlarının Hazreti Peygamber Zişan'ı aynıyla tanımamasının sebeplerinden birisinin de bizim ihmalimizin ve ihanetimizin geldiğini göreceğiz. Bu da ayrı bir tablodur. Ayrı bir faciadır. İşte bunların hükmü ne olacak? Aziz müminler, bu hususta hani peygamberin adını işitmiş ama sıfatlarını yanlış duymuş, bir peygamberin adından haberi olmuş ama onun hakkında yanlış şeyler işitmiş, menfi şeyler işitmiş, dolayısıyla bir tesirin altında kalmış, okuduğu kitaplarla Hazreti Peygamber'i bir filozof olarak tanımış, Allah'ın peygamberi değil de bir filozof olarak tanımış ve böylece yaşayıp ölmüş gitmiş bir sürü adam var. Hristiyanlardan var, Yahudilerden var, daha başka insanlar var. Bunların hesabı, mahşer günü bunların muhasebesi nasıl olacak? Bu konuya, bu mevzuya parmak basan büyük alim İmam Gazali Hazretleri'dir. Rahmetullahi aleyh. İmam Gazali Hazretleri bu konuda şöyle bir görüş ortaya koyuyor. Kendi düşüncesini, kendi hükmünü belirtiyor. Diyor ki, insanlar bir peygamberin adını, sıfatlarını, vazifesini işitme hususunda üç gruptur diyor Gazali. Üç grup insanlar. Ve insanları bu açıdan üç sınıfa ayırıyor. Birinci sınıf, Hazreti Muhammed'in ismini hiç duymamış. Aleyhissalatü vesselam. Hiç işitmemiş. Başka peygamberler falan duymuş da, fakat en son gelen Peygamber-i Zişan adını duymamış. Birinci sınıf bunlar. İkinci sınıf, Hazreti Peygamber'in ismini duymuş ve fakat sıfatlarını, mucizelerini işitmiş, böyle bir insan gelmiş, bir peygamber gelmiş diye duymuş ama fakat o peygamberi yanlış işitmiş, demin anlattım. Yanlış işitmiş. Araplarındır diye söylemişler, Arabistan'a mahsustur, başka insanları ilgilendirmez demişler, aşiret peygamberidir demişler, bir kabile peygamberidir yani. Yanlış şekilde, yalan, iftira edilerek bir yayın yapılmış ve buna inanan kişiler ikinci sınıf meydana getirmiş. Bir de bu iki sınıf arasında, bu iki sınıf arasında ta çocukluğundan beri İslami çevrede yetiştiği halde hiç İslam'dan nasibini almamış. Bu da olabilir. Adam Müslüman bir çevrede yaşar da, Müslüman bir mahallede, Müslüman bir memlekette yaşar da, dinden, imandan haberi olmayabilir. hiç hayatta konuşmamış, hayatta görüşmemiş, okunan ezanlara bir tek dakika ilgi duymamış, böyle ot gibi yaşamış, ot gibi büyümüş ve dine karşı, İslam'a karşı hiçbir ilgi uyanmamış, hiçbir alaka uyanmamış. Böyle kişiler de bulunabilir diyor Gazali ve üç sınıfa ayırıyor. Ve bu zümreleri ayrı ayrı mütalaa ediyor. Nitekim de öyledir yani. Demek ki İmam Gazali'nin zamanı bu. Tam 900 sene evvel. 900 sene evvelki durum aynen bugün de söz konusudur. Bugün İstanbul'da mesela bu kadar camiler var, bu kadar cemaatler var, bu kadar minareler var, ezanlar okunuyor, şu bu. Buna rağmen bir tek defa olsun Allah'ın evi diye bilinen, Allah'a ibadet edilen, cuma namazı kılınan, bayram namazı kılınan, beş vakit namaz kılınan bu mübarek camilere bir sefer olsun girmeyen, imam nedir, müezzin nedir, minber nedir, mihrap nedir, kürsü nedir, cuma nedir, cemaat nedir, bir sefer olsun gelmeyen, görmeyen, bir kelime bilmeyen insanlar var. Adam 60 yaşına geliyor, yine bir şey bilmiyor. Bakıyorsunuz mesela, bir mevzu için bir mesele soruyor, müftülüğe telefon açıyor mesela. Efendim, bu sualinize cevap vermek için telefon müsait değil, lütfen müftülüğe, İstanbul müftülüğüne gelin diyorsunuz. E peki müftülük nerede diyor? Süleymaniye Camii'nin yanında ve yakında diyorsunuz. E Süleymaniye Camii'ni tanımıyorum, ben hiç görmemişim diyor. Aynen defaatle böyle şahit olmuşuzdur. İstanbul'da yaşamıştır, Süleymaniye Camii'ni ilgilenmemiş adam, hiç görmemiş hiç. Sinemaların peşinde, falan sinema nerededir diye sorun hemen gösterecektir. Falan tiyatro, falan futbol sahası hemen söyleyecek. Ama cami ilgilenmemiş ya. Böyle kişiler de var. Böyle insanlar da var. Yetişen nesil böyle. Şimdi mesela bacak kadar bir çocuğa, bacak kadar bir çocuğa bir futbol maçının nasıl oynandığını sorun. Bir futbol maçı nasıl oynanır evlat? Hemen size işte 11 kişi bir tarafta, 11 kişi bir tarafta falan falan denir. Hepsini anlatacak. Fakat bir sabah namazı nasıl kılınır yavrum diye sorun, bir kelime bilmeyecektir. Korkuştur. Efendim falan futbol kulübünün antrenörü tanıyor musun diye sorun, ismini, soyadını, babasını, karısını, hatta hangi renk elbise giydiğini hemen söyleyecektir. Kostümüne varıncaya kadar. Peki insanlara hidayet için gönderilmiş bulunan son peygamber Hazreti Muhammed'i tanıyor musun? Bir kelime bilmeyecektir. E bizde de böyledir. Hani bizim de halimiz böyle. Nesil böyle, cemaat, cemiyet böyle. Bunların tabi sebepleri var, bunların izahları var, bunların sorumluluğu var ve herkesin sorumluluk derecesi var. Sorumluluk var ama tabi dereceli. Ne kadar sorumluyuz, nasıl sorumluyuz, nereden sorumluyuz? Hepiniz biliyorsun hani üniversiteyi bitirmiş gençler arasında bir maraton bilgi yarışması yapılıyor, halen de var galiba, takip edemiyoruz. Bilgi yarışmasında hatırınıza gelmesi lazım. Üniversite mezunu yarışmaya katılan gençlere sordular hani, sordular. Cuma günleri camilerde hocanın, hatibin hutbe okumak için üzerine çıktığı yerin adı nedir diye sorulduğu zaman bu dört üniversite mezunu talebe, bu genç insanlarımız hiçbirisi bir kelimeyle bilememişlerdir. Bütün dünya şahit olmuştur bu hadiseye. Hani minber kelimesini bilmiyor, hayatta gelmemiş. E peki 19 sene evvel Amerika'da ölen falan zenci şarkıcının adı nedir? Hepsi ezbere söylüyor hepsi. Memleket bu haldedir. Yani bu gerçekleri saklayamayız. Kendi dininden, peygamberinden, kitabından, camisinden, cemaatinden, kendi kültüründen kopan bir milleti çabuk parçalarlar. İşte Fransa'nın tavrını görün. Bunlar çok mühim meselelerdir. Peki bunlar hakkında, bu zümreler ve sınıflar hakkında Allah'ın hükmü ne olacaktır? İmam Gazali Hazretleri bu konuda, bu konuya parmak basmış ta o zaman. Büyük allame bu mevzuya bir çözüm getiriyor, bir izah getiriyor. Bu izahı Allah da nasip ederse haftaya arz edeceğim. Ve böylece bu mevzuları da bu şekilde gördükten sonra zamanın akışı ve günün, günümüzün insanların zihnini kurcalayan daha diğer konularla, meseleyle alakalı derslerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hazreti Allah Celle Celaluhu cümlemizi zamanın ve zeminin fitne ve fesadından muhafaza buyursun inşallah. Haftaya devam etmek niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık cümlemizi mahşer günü hesabını kolayca veren huzuruna ve cennetine layık kıldığın insanlara ilhak eyle. Görünür görünmez bir cümle kazalardan, belalardan, maddi ve manevi sıkıntılardan ümmet-i Muhammed'i muhafaza eyle. Yeryüzünde dini İslam için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzünde Müslümanların aleyhine çalışanları kahru perişan eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Yolumuzu yönümüzü İslam eyle. Yeryüzü Müslümanlarını Kur'an ile iflah eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek bu iman ve ikrarla cümlemizi cennetine kabul eyle. Üzerimizdeki her türlü düşman hilelerini, yurdumuzu, milletimizi parçalamak isteyen bir cümle tuzakları kendi başına bela eyle ya Rabbi. Şu şehit kanlarıyla sulanmış topraklarımızı parçalamak için çalışan yeryüzünün kafir milletlerine hidayet nasip eyle ya Rabbi. Hidayet nasip olmayacaklarsa bir bilene düşürerek hepsini imha eyle ya Rabbi. Elaşip amin diyen kardeşlerimi, uzaktan yakından burada cem olan toplanan müminleri iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Bahusus Müslüman cemaatimizden dua talebinde bulunan ve hastaları bulunan, dertlileri bulunan bir cümle Müslüman kardeşlerimin hastalarına şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Dertli olanlara devalar lütfeyle ya Rabbi. Borçlar içinde kıvrananlara edalar nasip eyle ya Rabbi.